Сгатуеш двайную каву, закрыеш на ключ кватэру і знойдзеш сабе падставу, і змусіш мяне паверыць. Патушыш таршэр у куце, слязою шчаку асвеціш і нават прасіць не будзеш, каб я цябе знову стрэціў. Час надыходзіць, гаварыць, а што сказаць табе не знаю. Лягчэй да раніцы любіць, чым мовіць здрадныя кахаю. Паправіш пастель на золку, акно на ўсход раскрыліш і станеш чужою жонкай, хоць мужа свайго не кініш. Запаліш таршэр у куце, схавай слязу ў гарсэце і нават прасіць не будзеш, каб я цябе знову стрэціў. Час надыходзіць, далі жыць. А як мне жыць пасля такога? Анёла з д'яблам прымірыць, павек не вымаліць у Бога. Анёла з д'яблам прымірыць, павек не вымаліць.